Ang Mayumi! Tunay kong pag-ibig sa ganda mo't kilos. Wala akong kabig. Pinalabas mo init ng damdamin. Huwag mo kong isabit aking dalangin. Sa unang tingin nabighani, napraning, sino ba'y bayan upang malaman ang tunay na katauhan? Masama ka raw! Anong katibayan? Walang pag-ibig! Sino ka man? aking pag-ibig di mababalik. Simula't wakas, ikaw ang may-ari. Akala ko'y tamis aking sinta. Pag-ibig mo'y palakasan din pala. Tatapuan, subalit mahal pa rin.